załóżmy, że świeci jednak nie ma. Przechodzi tylko winy za zgubienia. Ziemia zjada ciała cała, spowita we wspomnieniach. To nie dym zakuta pała, nic nie świta mi od duszy. Każdy z nas jest energią, która kiedyś podróż ruszy. Na pewno nie powiedz mi czego tutaj żałować. Tak serio wiem, człowiek, że często bolą słowa. Równie mocno jego bita ci na mordo od poglądu. Czy zmącona psychika przez wyznawców samosądu. Od pracy, bo wygląd, profesja, bo gaza majaczy mi bajac, że trzeba wybaczać. Na tacy podane, no związanie bez potrzebów. Szybko kończy zabawę, bez względu 9 mm. Strzelaj do sieci albo pij mocno w głowę. Niech nie wzuć leci. Słyszałem, że zdrowe już dla dzieci jest okazywanie emocji, bo co się nie zabije, to podobno cię wzmocni. Odpoczni im tyle, którzy ich zrobiących gardeł. Nie ma nieba i piekła ta przestrzeń poszła na handel. To siodą bilety, bo nie chcę już tego oglądać. No i kurwa niestety, świata nigdy nie pozgląda. Pamiętam, że istnieje, po prostu się przeprowadza. Nie wiem, czym lepsze miejsce, ale chyba nie przesadzam. Że trudno o większe gówno niż im jest nasz wymiar. Że zjarzy wschodem słońca, on nowa się zaczyna. Gorąca jak ogień, chora walka o przyzwanie. Finanse, wrogowie, pale ananie. Napite marzenia, torturowane zazdrościem. Jedni mają z kogoś we znach, a inni się ciągle płoczą. A siebie nawzajem jest życiem pragnających lepiej. No a jak w przyłych przypale, to poczuję odpowiedni rodzaj ulgi. I nie widzę racjonalnych powodów, by tu zostać. Nadzieja, strąciłem ją ze szkodą. To może nawet lepiej. Zwyczajnie zasypiasz, a kurma szeroki rakiet się odbija. Widzę duka serw jednej rodziny. Wspólnoty nieważne, no po na oku skurwy syny oznaczają świadomość. Chłopcy, co o kim teraz myślisz? Czy kochasz swoich bliskich, co są tam zapisy? Uśmiechy, uściski, spocone łapy, podkładanie się familie. Dobrze znają się na tym. Tak, ja w ciebie stoję, pali z gierdytami. Weź się pierdolę, gadę na